تجافى جنوبهم عن المداجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون سورة سجدة آية فوك اك جورم بن لولا ني دون ديف نك سوني بوروم بغن نكو لول نيت ني رير تد nga reer ne ci mom lola saxna ko lol nit ñi ne ci yenen yow nga diko jaamu ndax tiit mbugulam yeg ne julli gi nga julli ben bes dañ la julli ñent rakka nga ragal la fa mom waye xemem la fa mom ndax yalla dafa am lu ne fa mom ñuko tuddé aljanna mu neex lol am lu ne fa mom ñuko tuddé sawara mu naqari lol ñoñu sen ñettelu melo moy lepp lu len yalla jox ñu xompu ca jox ñu tane duñu fekk ñu jox nit ñi ñom ñu far lek lola ndax su boba ragalatu ñu yalla teer buñ len dencé suñu borom tabaraka taala da na nangul lola ci ñom motax bu ñepp yar won ci l'islam yaru ci alquran ni mu yaré kon mbirum guer mbirum corromp mbirum corruption mbirum yi demé nek yoyu duto ko deggati mukk ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngay wax ci ku jël deureum jambour ma jox la ko te woni la ko jox ar-rashi wal mustarshi fin nar ene ku ger ben way yow mi ko ger sawara mom mi ñu ger mu jël wala mu laaj ger sawara ar-rashi wal mustarshi fin nar lool ku ko yegoon do bokku ñu bokal la nga bok dedet do bokku ñu bokal la nga bok ndax da nga yegg ne lool ñu la bokal bis buñ la bokke ci bir khabru tabarkalla da nga yeg ne ku bokk aw xal nelawtele tabarkalla ku bokk aw xal nelawtele yalla ñu yalla dimbali ba ñu bayyi lolu suratu as-sajda yalla nan fala ta'lamu nafsun ben bakkan muntaxam ci bakkan yi doon def li ma ukhfiya lahum lañu len dencal bakkan yi nga xamne dañu dan nafile guddii di jaamu seen borom ragal ndax ragal ko la fa nafa mom akemem lam yor di joxe ci liñ am fala ta'lamu muntaxam nafsun ben bakkan ak lum bari bari xam xam ma ukhfiya lahum lañu len dencal min qurrati a'yunin ci luy sedd beut lay sedd beut ñi diko xol seen beut deug la len ca yalla dencal kenn xamu ñu tollu fala ya'lamu ahadun min al-khalqi miqdara ma yu'tihim Allah min an-ni'am من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشر لولا يالا دنجال نيوم ني ديف لي لولا دولو بل مسا گيس لول سي گيس رك لالن يالا دنجال كو ري گنا ري لول سي دگ لالن يالا دنجال كو گنا ري لو خالات سي سا خيل با گيس كو لالن يالا دنجال كو گنا ري فلا تعلم منتخم nafsun ben bakkan bu mana don ak xam xam bu mana am ma ukhfiya lahum lañu len dencal al-akhirah min qurrati a'yun ci lu mana sedd beut lutax ñu defaleen ko jazaa'an bima kanu ya'malun jazaa'an mu nek fay bima kanu ya'malun ci li ñu daan jëf fitam bu wax rek ne kon gëm rek ka takku dedet fi yalla daf ne jazaa'an bima kanu ya'malun bima kanu ya'malun moy lañu dan jëf kon jëf amna ci solo de ndax yene baxna waye jëf day and ak yene waye yene lu mu bax bax te jëf neeku fa ah bo timon bol ceb bi wara añ nga raxu ba set tim ko da ne tek nak ne ci yene agna tabarkal lu boko defé ay fan da nga xamné yene kesse sourul bir mu kay fokk rek ngay tibbi def ci sa bir lolo tax jazaa'an bima kanu ya'malun kon yene kesse du doy waye jef da ci and da ngay jef waye jef ji it day fek nga gem suñu borom tabaarak wa ta'ala tax itam barab bu ne balang fa tambale na nga fa wut ay kayit lolo la suñu borom tabaarak wa ta'ala junji fi jazaa'an bima kanu ya'malun suñu borom mu ñew ci tuddu nak li nga xamne moy groupe yi am al abrar ak al fujar ak itam nafiq yek ñu bax ni aaji ñi bëgg jang sababu nuzulam nenañu ali ibn abi talib karramallahu wajhahu wa radiya anhu mom Uqba ibn Abi Mu'ayth dañu ma sa xëccoo bari xuloo bi ñuy waxante ñoom ñaar Ali Uqba moo ko mag fekk na booba Al Walid ibn Uqba mi ngi fi Uqba daal ne Ali Napil xale nga rek man maa la gën a gudd la miñ gën laa jàmbaare man la wax a wax ba mbari alim ne ko Napil yow faasix nga rek bi mu ko waxee faasix nga rek suñu borom tabaraka wa taala daa di indi aaya daal ne afa man kaane mu'minan mu ndax ci nekk gëm yàlla gëm nga raxul dara kaman kaane faasiqan dana mel ni ki nga xam ne moom faasiq la lamiñ waa gëm waaye xol ba gëmut laa yastawuuna ñaar ñooñu duñu yem alquran ñëw dëggal waxu sayidna Ali jooju wane ne kii faasiq la kon moo nga Aliou li Aliou nekk nekk gone ñoom ñaar mënuñoo yem al faasiq wal mu'min laa yastawiyaani ñoom ñaar duñu yem mu ko afa man kaana mu'minan kaman kaane faasiqan laa yastawuun ñoom ñaar duñu yem ci gëm yàlla daal nga xam ne xolam lim ci li ci nekk mu fas ko ci lammiñam di ko wax ay cëram di ko jëf koo gis xam ko kooku bokk te ki nga xam ne aw lammiñam mooy wax gëmam waaye xolam fasu ko ay cëram jëfu ko ñooñ ñaar duñ yem mukk ay jooju loolu mooy sababu nusoolam loolu mooy li ko tax a wàcc ba deme ca xaasitu sawi alal jalaalayni ca jukkib ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom wala nga xool alqurtubi wala nga xool zadul masir ñoon ñëpp noonu la ñu waxee ne loola may sababu nusoolu aaya ji nga xam ne mu laa doon jàng suratu sajida aaya fukk ak juróom-ñett ama allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ wa amilu salihaati te def lu baax ñooñu falahum danañu am jannatul mawa jannatul mawa aljanna ja nga xam ne mooy aljanna yi wéeruwaay aljanna yi mujjukaay almasakin wa duwar wal quruf al aliya yawuuna ilayha albaydawi mu ne faljannatu hiya almawa alxaqiqi wa dunya manzilun murtahil anhu la mahala nee na aljanna mooy këruk saxuwaay adduna gii na këruk jaarukaay la rek dañ fi jaar ñu ngi mel ni kuy tukki bi nga jógee fii yaa nga jëm bitim réew réew mu ñuy wax Amérique nga waaye nga jóge fii nag war a wàcc Gambi wala Mali wala Dominique yooyu wàcc yooye nga fay wàcc wàcc Mali Malie ngi mel ni adduna ci yow nga wàcc Gambi mi ngi mel ni adduna ci yow adduna yi noonu la da ngaan fi jeef rek tabarkàlla jaar fi tuuti escale daal di jàll ñun ñi fi nekk ñëpp fi ne ni dañoo nekk ci escale tabarkàlla am nañu dem sax tey ji seen avion dem na tey tabarkàlla am na ñoo xam ne xam naa ña nga ca jàkk ja di leen defar am na ñoo xam ne fi nekk nii ña nga door a dugg morgo léegi boo demee ndeysaan am na ñoo xam ne fi mu nekk ña nga wuti xabru ya fi ne am na ñoo xam ne denc nañ ba noppi ña nga ñëw ca kër ga di tàmbalee waxtaan tabarkàlla noonu rek la mbir mi demee kon nag adduna moom jaarukaay la rek bu mel nii ama allazina amanu wa amilu salihaati kon nag ñi gëm tey def lu baax falahum am nañu jannatul mawa nusulan muy seen wàccukaay bu ñu ne cëpp aljanna rek ñu ne acca dugg leen lu leen ko may bima kaanu yaamaluun ca sababu lañ doon jëf kon nag jëf mbokk yi am na solo lool bima kaanu yaamaluun ca sababu lañ doon jëf jëf am na ci solo lool waaye defee ne da ngay fàcc sa xol rek daan ne gëm naa nangam nangam soo ko jëful duñu xam ne gëm nga wa ama allazina fasaqu ñi nga xam ne ñoom dañoo faasiq ñoom dañoo naafiq ñooñu fa mawahumun naar seen mujjuwaay nag mooy naar mooy sawara yàlla na yàlla mësal ci sawara mësal ci képp koo xam ne kii gëm nga sa borom tabaraka wa taala kullama aradu saa bu ñu bëggee ñoom ñu dugg sawar an yaxruju minha ñu génn ci sawara wa uiidu fiha ñu delloowaat leen ca ña nekk biir sawara saa bu ñu bëggee génn ñu delloowaat leen ca al fadailu ibni iyad mu ne wallahi inna al aidi la musiqa wa inna al arjula la muqayada wa inna al lahab la yarfauhum wal malaika tuqmiuhum tabarakallah muxtasar ca jukkib ñetteel ba xatum juróom ñaar fukk ak juróom benn al fadail mu ne ibni iyad gis na ci Allah ñi nga xamne kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha ñena seen loxo ye ñanga ñu yew seen tank ye ñanga ñu jatank jeng loxo ya jatank tank ya sawara wa ngay tak ci seen kaw ku ne palette sa bop genn malaka door la bop nga nuraat ci bi bol de nga nuraat ci bir Allahu akbar bo ne teul genn rek malaka mi door bol de nga nuraat ci bir sawara wi te do meuna ñaka nur neysan wa khila lahum ñu ne len suhu muslim azab an-nar mbugulum sawara acca alladhi mbugulum sawara mi nga xamne kuntum nekkon ngeen tukazzibuna bihi don ko weddi li ngeen dan weddi xana bu ngeen ko ma setay de ngeen gem ne lo am la ba dootu len ko weddi barkala non lañuy def ak ñinga xamne ño don togn seen borom ba dugg ci bir sawara yalla yalla musal ci dugg sawara wala nusiqannahum danilan masal min al'adhabil adna ci mbugal mi gëna jégué donal al'adhabil akbar lu bokku tek mbugal ma gëna ray yalla may nit ñi may togn dina am ñuma ci masal mbugal mu jégué donal al'adhabil akbar bo demé ci al-hasan mu ne al'adhabul adna مسائب الدنيا واسقاموها مما يبتلى به العبيد حتى يتوبوا من العذاب الادنى موي مبغل مو جاغي ني مصيباي ادناي تبارك الله ميري جافي چونو باري تبارك الله ديي باري جاخلي باري ليپ رك يالا ديفكو غير حتى يتوبوا ناخ ني توبا دلو سين بروم مجاهد موني القتل والجوع موي رايغي باري كيف جي باري mufassirun li sax bagn koy misal ñu ne asaba ahlu makka alqahd waljadd sab'a sinin hatta akalu fiha aljifa walizam walkilab neena bi len yalla jappé ñun ñoma makka demon nañ ba nga xamné ci bekor juroom ñaari at yu tégalo am ñu dara mujju ñu lek med di xéñu ay yah di lek xaj yoy yeb ñu nekkon ci wala nuziqannahum min alazabi الادنى دون العذاب الاكبر يالا من امن دا مسل مبغل غو جيغي جي تي نك مسل غو مالن مبغل غو ماغ لا انهم خاين رك يرجعون ني دلو دبات باي ناخ بالا نيو الاخره باي فك مبغل غو ميديغا ناخ مبغل جي دي اي خيف اك مار نيو سين في تي ادنا مار في دي مو غنا سد مار فلا تي يوم القيامه يالا نين جالو مسل يالا نينا ومن اظلم كن دقتتون mimman zukira bi ayati rabbih ci kuñu war ci ayay boromam kuñu war ci alquran summa ginaagu bam degge warate ba nopi a arada anha mud moyiko ci fiwuko yalla neena kuko dakaton ci kaw suuf ken dakuko toñ xet toñi barna lol ben ngi ci ni moy kuñu war neela alquran day tere li hadith day tere li li da haram ba nopi yow a'radta anha ngad moyiko bagn ko jef wa man azlamu ken daquta togn ku ken daquta togn nak ya fi daqaton ken daquta togn mimman zukira bi ayati rabbih ci kuñu war ci alquran suma ginaaw bagn ko waré ba nopi a'rada anha mud moyiko di def mom lam don def yeg na ni li muy def alquran da koy tert du ko baye leg leg nga gis ndaysan ben jigen gis morom ji def musor gu jek wala muray bu jek muneko ñun day li rek lañ bëgg waye mënu ñu fexé ba def ko ndax tangor yi baxna loolu yalla lay wax ne waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih suma arada anha tabarakalla tere la li ne alquran da koy tere nga du moyu dal di wëy ci la ngay wëy yalla neen inna ñun yalla muntaqimuna min almujrimin muntaqimuna da ñu mbugal minal mujrimina ci ñu jubati ñep yalla neena mbollem ñu jubati dana leen bugal sa antaqimu mimman kazzaba bi ayati ashadd al intiqam mbollem ko xamne ki wedna rek neena dina ko dina fayu ci mom dina ko mbugal mbugal mu metti tabarakallah suratu sajda aya ñaar fuk ak ñaar yalla neena wa laqad atayna musa joxon nañu musa ولقد اتينا جخون نيو موسى يونت با نيو وخ موسى مو نجامي الكتاب تيري بو نيو وخ تورات yalla tabaaraku ta'ala wacce won na ci Musa alayhi salam ben téré buñuy wax tawrat defon ci ay atté atté yoyé bam ci joggé dafa ñew ci injil bam fa joggé mu ñew ci alquran ba ci gëna siiw moy atté ku def nangam ñu def la nangam téré bobé la yalla wacce won ci Musa alayhi salam fala takun fi miryatin min liqa'ihi fala takun bul bok fi miryatin ci ñi sik sak min liqa'ihi ci dajgi yalla dajek Musa mune ko ko mom bul ci sik sak bul sik sak ci ne yalla dajena ak Musa waxna ak mom wax ak mom lolu bul ci am sik sak ñeneen ñe bul am sik sak ci ne yow da nga dajek Musa dina la ko won ba nga gis ko ci al isra wal mi'raj won nako ko ba mu gis ko tabarakallah jite len ay rakka waxtan fa ak ñom Musa gëna guddule waxtan ca waxtan wa mu ne kon fala takum fi miryatin min liqa'ihi bul am sik sak ci dajje ak mom bo demé ci ñeneen téré yi mu ne fala takun ya muhammad fi shakkin min talaqqi alquran lolu am nañ wax lolu mufassiru nak lenn ci ñom ñu ne damir joju ya'udu ila Musa فلا تكن في شك من لقاء موسى الدكتور علي صابوني مام ني مام نيم واخون لغي نانا لول موي لي سي غنا نوت موي فلا تكن يا محمد في شك من تلقي القران كما تلقى موسى التوراة نانا مام لول لا تبارك الله فلا تكن بل نك في مريه من لقائه وجعلناه ندفكو مام موسى ak terem bobu hudan mu nek njub li bani israeel ci banu israeel banu israeel israeel mo yaqub banuhu mo domam yi fukki dom ya ak ben ak yusuf muy fuk ak ñaar ñoñe seeni dom ñoy banu israeel ño fi nek ba bisub tay bi tabarakallah ñom ñep nek banu israeel yalla lu ne wax nako ci ñom ñokay wax li ñokay wax la ba alquran bari le ko lol tabarakallah وجعلنا منهم ندف تي نيوم نيوم بنو اسرائيل ني генني تي نيوم ائمه اي خليفه يهدون ني جوبلات نيوم خليفه يويا بي امرنا تي سونو نديغال نيون يالا مانام فا يالا ني نافا ني ني جار خليفه يويا داني ديغلي نيلن توب ني فاي جار وا لول نكو يوب مني لما صبروا بني موني بمعنى muñ mo tax ñu dem ba nek ay kilifa di diglé ak téré di tek nit ñi fa yalla tabaaraku ta'ala li santane ku fa tek nitam ñi ndax yalla da bëgg nit ñepp dok yoon yu wut ci ko fekk ko fa mu nek motax mu yoni ay yonent ñu wagn nit ñi pour tek lan ci yoon wowe ñi tam nek a imma ay kilifa yahduna bi amrina lamma sabaru ba nga xamé ne muñ ne nek lolu it kat muñ mo koy def da nga gis ku nek ci barab tabarakallah difa jangale wala yoyu ci école yeb ilmini ki yoyu ñew fa di dem tabarakallah ba mu jagg mu bok ci kilifa ya waye di jubante ak di def yenen la ko digal la ko may moy la ma sabaru bañu muñe wa kanu nekkon nañu yuqiruna bi ayatina di am wolute ci suñu ay ibn al-jawzi muné wa fi hadha tanbihun li quraish أنكم إن أطعتم وآمنتم جعلت منكم أئمة مولم نك ني سونغن گمي يونت بي تي توپ كو دينا ديف تي يين ген سي سين بير أئمة أي خليفة ساد المزير لا واخ جوجي نك جوك جوروم بن خاتم نيتي تيمير اك نين فوكو اك نينت نانتي سور سجدة آية نيار فوكو اك نينت inna rabbaka sabaram huwa moy ki nga xamne yafsilu dana taqale baynahum sen digante yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñe jubonte jubalate ak ñe dengonte dengalate ñaari groupe ñoñu suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah dana len xajjale ba ñe dengonte dengalate jaar ci yoonu chamoñ wa ñe jubonte jubalate jaar ci yoonu ndayor wa inna rabbaka هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه تلاغا خامن نيكون نانتا يختلفون دون تي ووتك تبارك الله فيما بنلاله فيما بيموم دفا لاله تبارك الله fi ma kanu fihi yakhtalifun wala fi dañ wax bañu jangal alquran ci daara ya fi ma bañ laalé dekk buñ doon laalé dom du fa joy fi ma bi nak ñi ngi bok ci ñom ci yi nga xamne day laalé motax da fay am dom mu ñaari tomb yoy nga xamne moy yaagi amalam yahdi lahum xana jubalu len xana xamuñu kam ahlakna min qablihim ñaata lañu alak ci leen jitu min alquruni ci aw nit yalla neena ñi may toñ ndax yeguñu lima alak ci aw nit yamshuna fi masakinihim ñi dox ci seen dekk way ya nga may toñ jaar ci dekk way ku doon toñ yalla ba yalla jele ko fi mu ne yalla xana yalla mu ne xana ñoñu setlu wuñ lolu yamsuna fi masakinihim ibnu kasir mu ne ay wa haulai almukazzibun yamshuna fi masakin ulaika zalimin fala yarawna fiha ahadan mimman kana yaskunuha wa yu'ammiruha mukhtasar ibnu kasir jukim ñettel khatum jom ñaar fuk ak jom ñaar mu ne toñ kat yi wala bok weddi kat yi dinañu jaar ci keur toñ kat wala ci dekkub toñ kat ana toñ kat ba yalla japp nako ba alak ko mom nak muy jaar fo fete diko toñ jaar fuku toñ jaaron bañ def ko niñ la def suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko am xel du ko def inna fi zalika la ayatin afala yasma'un li day doyna doyna warate muni afala yasma'un mo ndax duñu deg motax olaf di wax ni ku rere cere yap ku rere cere yap tabarkalla julli ci deru xar fanan ci jongama jo donu tebbi ci ab lalu denk nelaw ba bidanti ba julli wo suba koku mo gëna gatt xel ci dooma dama yi rere cere yap bu dara deewuton do lek yap nga julli ci der bu ki deewuton do julli ci daram bi nga tedd ci lal lal bi nga tedd bu garab deewuton do tedd ci denk yi tabarkallah nga jël soxna su jambur soxna dang ko donu bu jëkkeer ji deewuton do ci jot ba no pene yow nga nelaw ba bidanti te nek wara nek 5e degi yow de saxal gatana lol tabarkallah su ko defé ñi ngi ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu sajda di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu jammute may len ko may ñu tawfiq te may len ko ñu len jox dajje insha Allah ajmu jidi ñew ci tafsir bi ci walu dog dog bi nga xamne amna du ci suñu jabaré ci walu mbirum quran la motax ñu xawa yeex dor ni tabaarakallah ñi ngi jéglu ci lolu ñi ngi ñew kon ci sar bi ñu nekkon muy suratu sajda amon nañ ci ñaar fukki aya ak juroom ben awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi zalika la ayatin afala yasma'un fofu lañu taxawon ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu as-sajda wara doore insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu sajda batay awalam yaraw anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruz suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wey dañu won katanam ak dolem ci walu li dox ci kaw suuf mune awalam yaraw khana ñi weddi bes peñ ci kañ la xamu ñu ne anna ñun yalla nasuqul ma'a ñoy omat ndox mi fu ndox nek fu ne li taw ci ab dekk wala ci am rew namu toll ci wala ay litre yu bari wala ay barigo suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko meuna jeli fofu indi ko fi nga xamne fofu la koy indi awla mi raw anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruz indi ko ci suuf so xamne su bekkor la yabisa la nabata fiha min shiddati al-'atash suko fa yalla inde nak mom ndox momé jeli ko fa sari mune fa nukhruj bihi zar'a ñu genn ci mbay mu gatt mbay mo xamne moy mbayum lu melni gerte ak yereme nek mom mbay momu nak ak ñax ma cey genné ak ya cey genné ci walu mbay ta akulu minhu dana ca lek an'amuhum senu jur ñam ñi wedd yalla yalla neena kenn ku ne ci yeen warna xamne li juram de lek yalla omat ndox jele ko fa ko neex indi ko ba fi nga nek mu taw ko ci sa suuf su sa tooy may génn ca may moomee taakulu minhu an'aamuhum seenu jur ca la ñuy lekk seenu jur ca la ñuy lekk mooy jur gi du lekk mbay lépp li ngay bay am na ci lu jur bëggut li ngay bay am na ci loolu doo ko jox jur da nga ko yem ci sa bopp moo tax mu ne wa anfusuhum ak ñoom ci seen bopp góor gi Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi dinaan wax ni bu fekkoon ku sóor añ suuraale sam xar ku sóor reer suuraale sam xar nee na kon kenn ku ne boo yaree mennam xar du ñaar wala bu ñaare du ñett moo tax yàlla defal la te akulu minhu an'aamuhum jur gi di lekk wa anfusuhum yéen ngeen ciy lekk soo jëlee lu mel ni gerte soo bayee ba noppi da ngay jaay gerte gi mu nekk xaalis nga def ci sa poche bàyyi fa it ay doomi gerte yoo xam ni léeg-léeg soxna yi jël ko dëbb ko barkal la booleeg leneen mu mën a dem ci gémmiñ léeg-léeg ñu lakk ko door ko dëbb booleeg leneen mu mën a dem ci gémmiñ waaye loolu nga jël di ko lekk am na ci leneen loo xam ne moom yitti woowoo ko maanaam nit soxlawul gattax soxlawoowul la nga xam ne moo di ngooñ moom daal di nga jël lii jur gi lekk jël lii waaw afala yubsiruun moo ndax ñoom duñu gis li leen mën a tegtal màggalu màggaayu yàlla xanaa ñoom duñu ko gis bu ñu gisoon xam ne yàlla ko màgg la subhanahu wa taala loolu it da ngay gis an'aamuhum wa anfusuhum dañ koo séddale mbay mi lii jur gi moo koy lekk lii nit ñi li xew nag léegi mooy nit ko bay dindi baatu an'aamuhum bàyyi fi baatu wa anfusuhum te mooy bay am gerte gu baree bari daa di jaay gerte ga def ci sa poos ba noppi jaay ngooñ ma def ci sa poos bàyyi fas wa moom nga bàyyi ko ci àll bi bërgal ko muy taxawaalu di wut lu mu lekk ronga ñuy dal ci suuf du mën a jooy ne lii mooma naqari xam naa ne adduna ni mbëree léegi ay gréw bu fekkoon ne fas yi sañ nañu ko wala xar yeg nag yeg bëy bët bu set ñu gis ñu gerew tabarkàlla waaye ñoom dañoo nangul seen borom ba duñu ci boole ay gréw duñu ci boole ay manifestation ne kon fas yëpp jóg nañu manifester ne na ngeen bàyyi suñu ngooñ ni ngeen di jële ci àll bi di ko yóbbu ca capital ba di ko jaay di ko def seeni poos ngooñ ma di fa tawte di fa xuur di fa nëb ñu koy tuuri ñun ñu nekk fi ci àll bi ñun fas yi ko bayonte duñ ci lekk fas yi nee nañ loolu du démocratie nee nañu nañu delloo jiwaat ngooñ mi nga xam ne moom la ñu indi fii ñu bàyyee leen ko ñoom ña ko bayoon ñu di ko lekk fas yi fii buñ bëggee luñ lekk ñu te leen ripaas ñu lekk ko ñoom ndax defuñu loolu fas wu ne la ngay liggéey nga lekk ca loolu fas yi ñoo ko yóbbante jëme ko ci yéen tabarkàlla ngeen bàyyi ci xel zaraan taakulu minhu an'aamuhum wa anfusuhum afala yubsiruun mu ndax duñu gis wa yaquluuna teewul ñu naan mata haza alfathu ubbee gi nga xam ne atte bi nga xam ne yàlla nee na dina ko def te booba léegi yéen julli ngeen di ko wax ñu ne kañ la asaawi mu ne almuslimuun kaanu yaquluuna inna allaha sayaftahu lana ala almushrikin wa yufassilu baynana wa baynahum loolu lañ leen doon wax yàlla dana ubbi suñu diggante ñun ñoog mushrikuuna yi dinañu atte atte bu leer waa makka nag di leen ci saboote di leen ci reetaan di leen wax nag mata haza alfathu aaya ji daal di wàcc wax jooju boo demee ci xaasiyatu saawi ala aljalaalayni ci jikkib ñetteel ba xëtum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ca la ko borom téere boobu féyee noonu wa yaquluuna ñi ngi wax ñoom mushrikuuna yi mata haza alfathu ubbi gi ngeen wax ne yàlla dina ko ubbi kañ la in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg xool nee leen yowma alfathi bés bi nga xam ne ci la yàlla yi ubbi mbir moomu atte suñu diggante defal ñu ngi xéewal laa yanfau alladina kafaru imanuhum ñi gëm yàlla seen iman ñi wedd yàlla seen iman du leen jariñ su keroogee xul nee leen